بسم الله الرحمن الرحيم سوره الاسراء چې دې ته سوره بني اسرائيل موي دا د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره ولسم نمبر ده او په نزول کې 50م نه دا مکی سورات ده نازل شوه ده پس د سوره قصص نا د سوره قصص نفس دا سورت مبارک نازل شوه ده ادي کې د عذاب دراتلو یو سلور اصول ذکر کړي چې دا الله عذاب د دې سلور وجو ناراضي یو د الله د توحید نه چې څوک انکار وکي عذاب پر راضي دویم چې د معجزاتو د پیغمبر نه انکار وکي نو عذاب پر راضي دریم چې پیغمبران د وطن نه وشړي نو عذاب پر راضي او سلورم سبب د عذاب سره د انبیاو پوری چې څوک ټوکې مسخري کوي نو عذاب پر راضي دا سلور اصول د عذاب دراتلو سورته مبارکه کې ذکر کړي اداوت توحید د په صورت کې بار بار یو پینزو آیاتونو کې دلایل عقلیه دي ا پینزو آیاتونو کې دلایل وحیه دي دریو آیاتونو کې دلیل نقلی دي بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی پاکی د هغه ذات لرا پاکو گانا پا پاکی سر حوزات اسرا بی عبدی ہی چی بوتلیو بندخ پل لیلن پسیسی دشپی کی اے اسرام دشپی تلو تاوی خدا لیلنی ورث دی وجه نذکر کو چی دا پٹو لشپکی نو لیلنی نکیر ذکر کو د تقلیل لپارا چه دا یو لغن تی وقت کی بوتلیو پاکی دا غزات لر چی بوتلیو بندخ پل لیلن پسیسی دشپی کی چه لگا غن تیوا دا مسجد حرامنا الالمسجد الاقصوا مسجد اقصوا تا دیکی دا اللہ دا حبیب دا اسراء و دا معراج وا کیا ذکر کئی وردا پوی خبانه د الله د حبیب اسراء او معراج شوه او دی صورت کې د اسراء ذکر ده او سوره نجم کې د معراج ذکر ده ځکه د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې سفر ته اسراء وای او د مسجد اقصا نه اسمانونو ته علما د معراج نو مخلی ورد دی په تاریخ کې د اهل علم او اختلاف دی په یو تاریخ راجم شي نه دي خو په دې اتفاق دی چې دا اسراء او معراج د هجرت نه مخکې شوه په مکه مکرمه کې ادم اوس فرضیت په دې کې راغله موس په مکه مکرمه کې فرض دی دا د الله د حبیب په معجزاتو کې یو لوی معجزه ده نبی رسول الله په غشوا د خپلې تر د لور په کور کې ودو امه هانه د دواو کسانو په منس کې نو جبرئیل علیه السلام راغ او د لاسې رونی او د الله حبیب خو به دلو حتیم ته را وستو د کعبه شریفې د میزاب رحمت طرف ته دیسی ته حتیم وای د ته حجرم وای نو د دې نه سفر شروع شو د مسجد اقصا مسجد اقصا ته الله بوتلو عدل تبازي کفارو د دې اقرار کړي وای د مسجد اقصا یو خادم مفسرین دل تلیکري پکه مش په چې د الله حبيب دا سفر کولو نماسوتن باغ خادم د بیت المقدس دروازه بندولی نټوري دروازه بندي کی او دروازه بندې دا نه ډېر کسان راوسته تر دې چې مصری ور تراوسه اورته دا خدا سي معلومي کی لکه دا ټوله باده په دې دروازه ناشته ساری وې سبب کو نو ساری چراغه ا دروازه په یو ګوته کولاوي درا کولاوي دا او یو غټ یو کتاغي کې سوراخ شویو چې انبيال مسالم بداغي سره سورلې تړلې نو خادم لپته ولګي دا چې دروازه ځکه نه بندې دا چې بيګا د الله انبياو کې او نبي دې دې تراتللو الله حبيب پدېش پر اغله ا د دې جن د معراج سفر شروع شوه واپسې کې بیا د الله حبيب مسجد اقصا ته راغله ا مسجد اقصا د انبياو نډکو حديث ته صحیح د الله حبيب او امام بیاو قتل سوق پر رکو کې او سوق سجده کې او سوق قیام کې او د جبريل السلام راغله د الله حبيب د لاس مبارک نونیو ا مصلي ته روان دي کو نو ټولو پیغمبرانو ته جمع ورکا ذکر ورته امام الانبیاء وی دا معجزه ټول پیغمبرانو ته جمع ورکا ادا پتلو کې وکراتلو کې ورن د علماء دو قولونه دي سو کوئی دې تلو کې امامتی ورکا او بعض علماء وی راجح قول دا ده چې په واپسې راتلو کې امامتی ورکا مختلف اسمانونو کې د مختلف انبیاء علیهم السلام سره د الله د حبیب ملاقات وشو اول اسمان دویم دریم وم اسمان کې ابراهيم عليه السلام وکتو بيت المعمور ته تکیا والي وا هر نبي سره خبرې وشو ته الله حبيب جنت وکتو دوزخ وکتو او اهل علم لیکلي دا الله حبيب و يودا سي زيت اور سيدم چې ماد کلمونو کشاره اوريدو قلم کش کش کوي جس په لیکه الله چې سوي بلای کو لیکل دا الله حکمونه ټکل جداد مرشي دا ژوند دې شي دې مالدار شي کل یوم هو فی شان پار یو وقت دا اوقات کې الله په اوکار کوي په یو یومن کې سورم ډکای سورج ژوند لیکي سور بیماران شل سور صحت من شل دا په لږ وخت کې شوي مفسرین لیکلی دا الله حبیب چې د کمی بسترین معراج او اسراء ته پاسې درې چې واپس راغې هغه د خوب هغه شان ګرما وا دومره لږ وخت ورته زمي کې چې بسترین پاسې او اړه بولګې چې راځي بیا یا خبره کوي هغه شان د خوب ګرم والو او یو سانګه سرسر مبارک لګې درې هغه شان خوځیدا او دا الله حبیب واپس راغ دا معجزاتو کی اولو یا معجزوا الذی هاغه مسجد اقصا بارکنا حوله چې مونږه خیر او برکت چول داغه نگیر چا پیرا دا ظاهری برکاتم دی او باطینی دی ظاهری دانه دا لاک په وبو آباد دا باغونه دی میوی دی بوټی دی او باطینی برکات دادی چې په زورګونو پیغمبران الله په دې ذکر علی غلی بارکنا حوله اغه مسجد اقصا چې خیر او برکت شول موږ داغه نګیر چا پیرا لنور یهودی د پاره چې خو دی خپل بنده تا من آیاتنا د معجزات او د دلائل زبونا تخپل قدرت دلائل ورته خيو انه بشک شاندار هو السميع البصير دا الله لیدن کې ده البصير او کتن کې ده دا ارچا خبري اوري او دا هرچا حال ویني ګوري واتینا موسی الکتاب ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلناه غرزول ومنګدا کتاب هدل لبنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیل او تورات شریف کې مدا حکم کړه ولا تتخذو دا چې منی سي من دوني وکیلا الا وزمانا وکیلا بل زموار او بل محافظ چې کارونه ورته سپاري ذریت من حملنا ای اولاد دا غچا چې مونږ پورته کړیو په کشتۍ کې معنو د نوح علیہ السلام سره انه بشک د نوح علیہ السلام کان عبدن شکورا او بند شکر گزار د الله نوح علیہ السلام ته نومی خه عبد شکور دا الله شکر گزار بندو انه کان عبدن شکورا. امام بیحقی حدیث ذکر کړي او مستدرک کې د سلمان فارسی رضی الله عنه وای نوح علیہ السلام چې بجامی واچولې یا به تو عام خړو نو د الله حمد به وي په عرص به د الله حمد وي نو زکه ورتا عبد شکور صفات ورکو بشک او هغه یو بندا شکر گزار د الله. دا الله شکر گزار بندو او دا الله د دینی او دنیوی نعمتونو شکر به دا کولو وقدوینا الی بنی اسرائیل. قدوینا په معنا د اخبر نه ده خبر ورکړه اومنګ بنی اسرائیل تا فل کتاب پتورات شریف کې لتفسدن فل ارض خامخا فساد بخوروی پزمکا کی مرتینی دوکرتا ولتعلن اولوی بکوی علوان کبیرا لوی لویا. دو پیری بتاسو فساد کوی خپل کتاب و دین بپریزی دیتا بشا کوی فیدا جا وعدو لاهما هر کل چراغل و نیتا او وعده د اول د دې دواړو بعثنا علیکم نورالی ګلیو مون پتا سو عباد لنا بندگان زمونګه اولی باسن شدیدن خاوندانو د جنگ سخت فجاسون نوتی و غی خلال الدیار پمند کورونو کې. وګوره دا قران د کیسو کتاب نه دی او امت ته وای ورکه دینو کتاب دی پریخو نو بیا به دشمن او ظالم کور ته دردن نشي ستا حیات بنو ګوري ستا مال ته بنو ګوري ستا جان ته بنو ګوري. فجاسو خلال الدیار نو کله ګور دشمن دې کافر دې کله براینام مسلمان ظالم دې دخل کو د کورونو بی عزتی کوي حیا اخلي نو دا د ګناهونو وجوي چې مون خپل دین ته شا کړي نو ظالم کور ترا دن نشو او د حیا او د پردي څخه خیال انکو فجاسو خلال الدیار ورن نوتیو پمند کورونو کې وکان وعدا مفعولا ددا وعده کړی شوی. ثم رددنا لكم الكرثا بیا واپس کړو مونږ تاسو ته نمبر او غلب علیهم پدوی بیا مستاسو غلب پدوی راوستا وامددناکم باموال وبنین امداد میکړو تاسو سر باموالن په مالونو وبنین او په زامنو سره وجعلناكم اكثر نفيرا او غرزولي ميوي تاسو ډير په نفر یو تعداد کې. ګور دا د چا ډېرې دل د نعمت په تور ذکر کړي د چا ډېرې دل دا د الله نعمت ده وکړه د بي دي نه سر عقل الټه کې نو هغه ډېرې دوته چې نعمت دې هغه ته نقمت وای او دا عذاب دې رک ډېر شو نو بیا به دا سی او دا بشي ان احسنتم احسنتم لانفسکم کتا سو نیکی کوي نو نیکی کوي د خپل ځانونو لپاره و ان ساتم او کتا سو بد اعمال کوي فلها نو سزا به د دې نفسونو د لپاره وي فاذا جاء وعد الاخرته کل چراغلی و وعد رستنی د دغه دو وعدونا لیسو جوحکم دید پارا چه بد کی دشمن مخو نستاسو ایدا سکار در سرو کی چه د تکلیف او د بدی اثرات پیخکارشی دا سکارو کی چې دا هغه تکلیف او د شر اثرات په دې مخ کې ښکار شي مخ کې د خفقان اثرات مخکاری او د خوشالۍ مخکاری لیسو وجوهکم چروان کی بد کی بیکار کی مخنستا سو اپ دې کې د تکلیف هغه اثرات ښکاری ولیدخل المسجد او دې د پاره چې وردن نشي مسجد تا مسجد نه مراد بیت المقدس دې کما دخلوه اول مره لکدی چور دنشو پاول زل کی وليتبروا دید پار چ هلاک او تبا کی ما علو چدی په غالب راغلی دی تدبیرا په هلاک ول سرا وګره بنی اسرائیل ته ویل خپل کتاب با پردی او فساد بکوي گناهونه بکوي زبا در باندې دشمن مسلط کوم دا دی امت تم وای کله بدین فریز ا معاشره بټوله د منکرات او نډکشی بنی کون کی بنی او یا بفاغی منی کول ګران شی وی نو بس د الله عذاب براشی عذاب دام دے چې ظالم به مسلط کی کله ظالم کافر وی نو کله برای نام ظالم مسلمان وی ا د خلکو د کورونو د مساجدو د دې ټولو به حرمتي او بی عزتیو کی عسى ربکم زرد چ رفستا سو ای رحمکم رحم بو کی پتا سو کتا سو توبه وستا وان عدتم عدنا او کو واپس کی گئی تاسو د خپل بی دین ای تا عدنا نو مونگا واپس کیگو سزا در کولو تا و جعلنا جهنم اگر زولد مونگا جهنم للکافرین دپارد کافرانو حسویرا جهل خانا ان هذا القرآن بیشک دا قرآن پاک یهدی للتی لار سمی اغی طرفتا هي اقوم جغني غدا دا اقوم اسم تفضيل له خو امام ابو حيان وي دي دې کې معنا د تفضيل نه د مراد بلکې اقوم په معنا د قیمت او مستقیمت نه دا قران خي اغلا رهي اقوم هي مستقیمت چا غلا رني غدا ويبشر المؤمنين الذين اودا قران زيره خوشخبری ورکي مؤمنانو هغه مؤمنانو تا يعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک ان لهم اجرا كبيرا چې بشک دوی د پاره اجر دلوي وان الذين بشک هغه کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نساتي په اخرت اعتدنا لهم تیار کړی د موندا وېد پارا عذابن علیما عذاب دردناک ويدعو الانسان دعا غوړ انسان بشر په شر او په مصیبت او عذاب سرا ځان له خیره کای مال تک ای اولاد تک ای دعاءه بالخير پشان د غختو د خیر لرا لکه څنګه د خیر دعاګانې کوي نو کله انسان دې ځان ته بچو تمال تا خیری کوي وکان الانسان عجولا د انسان تلوار غنده. حدیث کې راغلی و ایزان تا او مال تا خیره مکوي چتدا سی وخوي چې دعا به دي قبول شي نو مال او جان به دي تباشي بیا بچوي وي. وګوره خیره اولاد تا مال تا او ځان ته نه دي پکار. حدیث کې دا الله حبيب د دې نمن کړي وکان الانسان عجولا د انسان تلوار غنده. نو په تلوار او عجلت کې راغله ځان تمال ته بچو ته خیره کوي. سور انبیاء کې موي خلق الانسان من عجل وم درشم آیات دې سور انبیاء وای ته به چې دې سم د تلوار نه پیدا ده. کچره دې تلوار نه کولې خبرې ته سوچ کولې نو د دین او د دنیا ټول کارونه بسم وې. عجلت تلوار پیوشی کې نه د پکار سوچ فکر سرکار پکار لري. الله دې موږ ټول د عجلت نو ساتي او الٰه العالمین دې هر کار کې سکون او اطمینان نصیب کړي. وجعلنا الليل والنهار آیتین او ګرځول دې موږ شپه او ورځ آیتین دوه نخې د خپل قدرت. دا شپه او ورځ د الله د وجود د الله د قدرت او وحدانیت و دلائل لی. فمحونا آیت اللیل محونا آیات کس مراد دی؟ کما کڑی دا مونگ نخدش پی. فمحونا کما کڑی دا مونگا آیت اللیل نخدش پی دش پی نخس دس پگمی. کمی پا کس مراد دی؟ ورس پگمئی کی توروال اخکاری دی تمہووی. فمحونا آیت اللیل السواد اللذی فی القمر آغا توروال چس پگمئی کی اخکاری دا آغا محو دا. کما کڑی دا منگ نخدش پی چس پگمئی دا. وجعلنا آیت النهار او گرزول دا منگ نخد ورز مفسرتا رناوالا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ دیده پارش اولت ہوئی اغا فضل او مهربانی ده طرف درف ستا سنا اے رسک رسک حلال گٹھئی طلبی کئی. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ دیده پارش پوشی پشمیر ده قلونو والحساب او ده حساب. وَكُلَّ شَيْنْ هَرْ يَوْشَيْ فصلناه تفصيلا واضح کړه دې مونږ په پوره واضح کولو سره. د دین هر شی واضح دی اواز سرګند او ښکار دی. وکل انسان هر یو انسان الزمناه لازم کړه دې مونږ دا غسرت وا ایره عمل دا فی عنقه پغال دا کی توا ایره عمله دار چا عمل نامه د پغاړه کې دا او کرام الکاتبین په کې لیکل کای. وکل انسان ان هر یو انسان الزمناه لازم کړه دې مونږ د سرات او ایرهو عمل دا فی عنقه پغاړه د کې. ونخرج له یوم القیامه او روب باسو دل ر پرز د قیامت کتابن یو کتاب. یلقاه منشورا چې مخامخ بشیده دا غسرا او دا کتاب بی خورور کلاو بی پانی بی کلاوی. الہ العالمین بورتو اقرا کتابک اولو لدا اخفلا ملنام دی کفا بنفسک اليوم کافی دستا دا نفس ننرز علیک حسیبا پتابان حساب کون کے. اگر دا اللہ دمر لوی عدل لے ہر چال ہوئی پخبل حسابو کا دین لوی بسی لکتال زگوی بیتا سر زمان حساب کتاب دے خوز اخبل جید سوک لاؤ کا. وی کافی دے استادا نفس ننرس پتا حساب کون کے. اگر پتا خوی ایسی گناہونا ندی دکلی چی تاکڑی نی علی کلی او گو رسنی کئی کی خودی کمی نده پاتی شوی الله د اچا سره زره بر ظلم بن کئ او هر بنده به اقرار کئ چې او ما سکړی وغه لیکلی نپکه کمیشتا نزیاته. اگر کسو دنیا کې لستل کول شي کنا پرز د قیامت بده لستل کئ خپل عمل نامه بللی اولو لکتاب کامل نامه خپل کفا بنفسک اليوم کافی دې استاد نفس نن رز عليك حسيبا پتا باندې حساب کوونکه. وګوره سچ وایو غلي کله کیږي وګوره بازي خبري وردا سي زړه کوي چې د انسان مخ کې پشر بندي دنیا ملامه کې ودا سي خبري چې سړي د الله او د رسول مخ کې به پشر مندوي کنز نه وي سپکه خبره وي دروغ بای، بہتان بای، تومت بای، شرک بای، بدعات بای. من احتدا حرغ چاچ لار و مندا او لار بسنگ ممی علمنا و ملند دن پس روان شو فإنما يهتدی لنفسه نبیشک لار مندن دخبل زان دپار دی سباب ددپ جولے کی خیر واکیشی ومن دولا و سوک چی بیلارشو دین تن نزدیکی گی چیز دے کی نعمل بدکم زینو کی فینما یدلو علیا بیشک دا گمرا کے دل دد بوج بے پدوی ولا تزرو آزرتن نشی پورتا کوک بوج نشی پورتا کولی و بوج پورتا کونک وزر اخرا بوج د بلچا دا ارچا پخ پل خپل سر بی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا امنگ عذاب نور کو تر دې چې رولي ګو پیغمبر. جمهور مفسرین علما پدی چې دا حکم د دنیا بارکه دی الله یو امت په عذاب ترغي هلاکینا چې تر سوی نبی ورته را لګلنی او د دین بیان ورتنی کړي. نو جمهور مفسرین وایي دا حکم د آیات عام د دنیا بارکه د دنیا عذاب په یو قوم ترغي ناراضي چې الله ورته رسول نی را لګلې. اباز علماء وایي چې د دې کې آیات عام ده د دنیا او د آخرت بارکه الله دنیا او آخرت دواړو کې عذاب نور کوي ترسوی چه رسول نیرالی گلے. او دا در تمخیم تیر شوا سو آیاتونو کدا سی مسئلہ دی سور توبی آیاتو لکی یوسل پی لسم وما کان اللہ لیدل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اللہ یو قوم ترغی گمراکینا تر سوچ بیان ورتنی کړه داغس جدی به تزان ساتي. اجکل حکم نکړه د گمران لکه شراب حرام نو لکه چاس کړیو نو داغي ګنا په نوا خو جکل حرام کل اوس اسکی نو علبه د مجرم جوړیږي. او دا شانيات سوره انعام کې متیرو وګوره یو سل یو دیر شمیاتو د سوره انعام ته می پاره یو سل یو دیر شمایاتو د سوره انام. ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. دا آیات او دا اوس چې کوم ځای دی تفسیر دی د دواړو یو مقصد دی و ای ذالک دا پیغمبرانو لیزرالی گم او ولی می د دې درالي ګلو سلسله شروع کړی وا او په خپل حبيب می اختتام ته رسولا علم یکو ربک ادا چې نه د ربستا مهلک مهلک القرى هلاک انکه خارون لرا بظلمن په سبب د ظلم دا وی وا اهلها غافلون. او حال دا ده چې د دې خاروسی دن کی نا خبرای چه خبر نی اللہ عذاب نرا لیگی اولی خبر کی نداغی نفس چیو نمانی نو عذاب را لیگی. او دا در تتاسو تطیرو پایات مبارکا د سوره هود کې وګورئ د لسمه پاره کې سوره هود راځي داغي آیات وګورئ ولسم یوسل ولسم نمبر چې الله عذاب نرالیږي چې یو قوم نا خبره و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم واهلها مصلحون د دې آیات کې موي و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږ عذاب نور کو یو قوم ته تر دې چې رولي ګو رسول او راشی بیانو کی اوغینا پس سوک نمانی نو عذاب پیرازی ادا گورا دا عوام اوغا مسلم پکی حل شو باز عوام اوی پخوا دورا ملیانم نو درسو نمنو ادورا تبلیغم نو خوازابو نم دمرنو اما یو رئی دا خبر کتی ناو رئی دا دا قرآن دا منز خبره دا اے تبلیغ نو درسو نو لما نو دا دین کار نو نو خلق نا خبرو عذاب اللہ ندا لے کلو وس خبر شول ساره د علم نا عمل لکه نو بس کسمه کسمه عذابونه متوجه په خبره پوه شوې ته پوه نشوې وای په خوا نه دور تبلیغ نه دور مليان نه دور درسونه غذابونه نو پیدا د قران خبره ده چې نا خبره خلک یې الله عذاب نه راځي او چې خبر عدد د غوګونو پوری د دین خبره نه ورسېده اده هغه شان د بغاوت ژوند تیرې نو اللہ وی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ توی اوزر ډیر خوخ دے کسو کی رونی ام تا پوسنی شکولے خو کچا دا سی ہوئی چی اللہ زو خو خبر نو نو مالا خوچاستا دین نو بیان کرے چی بیان کرے وی ما با مننے وی نو دا بہانے دے چاند پریخے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل پیغمبران را لیگلی چې د چا عذر پاتې نشي و اذا اردنا کله چې رادو لرمونګه نهلک قريه چې هلاك او تبا کو یو کله امرنا مترفیها نو حکم کوهش پرستو د دې کلیتا پجبد پیغمبرانو مترفین آغا چاہتو ایچی دا مال دولت دا کرسائی او د مشرعی او د اقتدار پا مستعی کی دی زکر دا مشرعی او مستی وی دا مال یو مستی وی ففسقو فیها نو دینا فرمانیو کی پا دی خار کے فحق علیہ القولو پس پورشی او ثابتشی پا دویوی نا دا عذاب زکر اللہ تر اغی عذاب نور کئی چورتے وی دینی فدمرناها تدمیرا نو هلاکو دا کلی والا پا هلاکولو سرا وکم احلکنا من القرون او ډیر تبا کلی دی مونگ دا پیڑونا من بعد نوح پس دنوح علیه السلامنا وکفا بی ربک او کافی دستا رب بی دنوب عباده پا گناهنو دخپلو بندگانو خبیرم بسویرا خبردار اولیدونکو ګور دې رسو دو آیاتونو کې د دنیا او د آخرت طلبګار او حال ذکر کړي من کان یرید العاجلتا هر غسوک چې اراده لري د دنیا عجلنا له فیها په تلوار سره ورکو هغه لر په دې دنیا کې ما نشاو سمر چیز مون خو خشی لمن هاغ چاله ورکو نورید چیز مونګه اراده شی وګور سمر کې دنیا ولا ګول سوچ کوي آیات تا یو سړی د دنیا اراده لري ریاکار دی منافق دی نیک اعمال کوي خو ریاکاری او دنیا مقصد دی نوم ګټي نا آیات دا منافق یا دا کافر یا دا ریاکار بارکی دے دا دنیا نیتی دے نو دے خو بدا ٹولا غواڑی خو ملاوی گی با سمر ما نشا چه سمر زمون خو خشی او غواړي خو به ټول خو ملاويږي بچات لمن نريد چې زمونږه اراده وشي. نو ګوره که چازان مړم کو کنه نو الله چې سلیکلی داغه نه یو دان نشي زیات هولې. دنیا کې کې اوسره دا چې کوي دی پر وګره دکان دی وایره یو ببل موکم نو کوم رس کې چې دکړیا به پیډر شي ا دې وای دا یو کارخانه دا اګه مې بل جوړه کنو دا رزق به پیډر شي ایاره دکان کې پینځه غنټې کې نم دې نفس بلس غنټې کې نم چې رزق به سیوا شي نه چې سی لیکلی هغه به پډېر ناس تا غډېری غینا ا پډېرو کارخانو جوړو رډېری غینا بس چې لیکلی هغه به ملاويږي. الله دې دا یقین زموږ استاد سره جوړ کړي ور رزق د مخ کې نه لیکلې ازل کې ادا دا بچی چې د مور په دې خېټه کې د سلور میاشتو شي به ولیکي سلور میاشي چې پوره شي الله ملک رولېږي او هغه د مور پر رحم کې د الله نه تپوس کوي الله الګ جوړ کو کوجی نه او شقی ولیکو اے بدبخت ولیکو کنه یک بخت رزق یې سور ولیکو نو دا رزق بیا د مور په خېټه کې ولیکري شي و سغین ان ډیری کی او نه کمی کی اهر سړی بخبل رزق خوري اله بزی بچی د پلار او پلار د بچی ګرین شي فړی تاسو ګورئ نه وای ر بیمار ته خلک سوار کوي وای او دانه په خلک پاتې شو بس دې په نصیب کې دا رزق نو سو کوج دې د مرای نه ورکه تکړه وي. ثم جعلنا له جهنم بیا وو ګرځو د دې منافق او ریاکار او کافر د پاره جهنم یسلا وردن بشیدتا مذموم مدحورا مذموم اند ته ببدر دوی دی شوی مدحورا او رټل شوی. ومن اراد الاخرت او سوک چی اراد دی دا خیرت وسعى لها سعيها او کوشش کوي د دې لپاره مناسب کوشش د دې خیرت او هو مؤمن او حال دا دې چې د مؤمن له فولائک کان سعيهم مشکورا نو دغه خلق د کوشش د دې مقبول او منظور. کور دواړو آیاتونو تلک سوچو کوي اخیرت د پاره چې چا څومره ځان وکړول نو دومره ډیره بدله الله ورکی ا دنیا لکه چا ځان سور مړکو کلک کار وکړو خو چې سلی کلیا به ملاويږي. نو د اخیرت باره کې مونږ یدي په لګره اوسړي دوه رکعاته نفل وکړ نو دله به دوه ثواب ملاوش یو سړی درس راغ یو ګنټه کې ناشو او یو د سار نه تر ما خام پوری ناس ده نو سمره چه محنت و قدور باجر وی نو گره ده اخیرت ثواب زمونگ استاسو ده محنت با وجود ده سمره چه ده زانو کڑولو دمر بدر کئی ا دنیا کی کزان ده مڑکو کن و چیسی لکلی داغی نه سیواکو لی نشه نو مونگ خبره الٹا کری چې کوم شی په مهنت دی هغه لاړو رازونه ا چې کوم شی په تقدیر او په مهنت کې نه دی نه هغه د پاره مزان وړو منډې دی شپه او رسته نه ګورو نه مزله ګورو نه جمع له ګورو نه روزي له ګورو منډې او منډې دی رزق پډې رو منډو سیوا کیږي نه سچ الله لیکل نو هغه بوي کلن نمیدو د ټولو سره مدد کو مونږه هاولای کداغه دنیا پرستی وهاولا او کداغه د اخرت طلبگار دی من عطاء ربک دور کړو د بخشش د رب ستانه وما کان عطاء ربک محظورا او ندی ور کړو د رب ستا په دنیا کې د چان بن کړی شوی اون زرو گو رکیف فدولنا بعدهم سرنگی غروال ورکنے مون بازی دویتا علا بعد ان پا بازی مانی پرزکی ولل آخرت خام خاخیرت اکبر درجات ډیر لوی دی په درجاتو کې وا اکبر تفضیلا او ډیر لوی دی په غوره والی کې لا تجعل ممکرر و مع الله د الله سر الهن اخر معبود او مددگار بل شریک ور سره م جوړوا فتقعد ور نکی بنی مذموما بد ویل شوه مخذولا او شرمیدل دیرستو ګره دو رکو کې ټول دینه در ترا بن کړي وي او دا د ټول دین اجمالی خلاصه ده وقد وا ربک فی سلکل سارب الله تعبدو لا چې عبادت او بندگی ونه کوي الا ایاهو مگر دی او الله بکوي وبالوالدین احسانا ادم او پلار سره خوش سلوک بکوي اما یبلغن کچری ورسیږي عندک استا پجون کې الکبر بډا والیتا احدهما یود دی دواړو ناو کلاهما یا دواړه بډا والیتا ورسیدل فلا تقل لهما اف نموای دویتا اف کدرلا معمولی د خفقان خبر امور خپل علم کوا اف اسم فعلو مانای وا قول مکروه معمولی د خفقان خبر مکوا زکه مور خپل ار دی بډا شوی ولا تنهرهما ورټهما وقل لهما قولا کریما او آیا دی دواړو ته وینا کریما دی عزت نه ډکا د ادب نه کا ورته مور خپل ار خاص ذکر یو کو په وخت د بډاوالی کې دکه جزوان دیتا تا گڑی او تا داغن اومید او تا مساتی اس بوداشو آخو دا گٹی وٹننے نخاص کر اللہ حکم کڑے دا مور اپلار دا بوداوالی پا وقت کے و ایدل با ما مولی دا خبکان خبر رنکے زکا دا بوداگان و زلن دا ماشوم غنتی شی پا ما مولی خبر خفکی گی ارٹی بیمنا زکا دے اس دا معشوم حال تر سیدلے خبری گڑی وڈی دینو رٹی بینا او خبری باور تکے کریما عزت مندی عدب ناکی دادا بنڈکی او دا مور اپلار گور حق دے دا اللہ دا حق نپس دا مور اپلار حق دے او دا مور اپلار نافرمانی گناہ کبیر دا نبه رټه نبه ارتسبک خبره کې نبه د خفقان خبره کې وقفز لهما راکوس کده دواړو تا جناح الذل وزرد عاجز یو تابداري من الرحمت دوجه د شفقت ستانه په دې دواړو وقر رب او فرمایې زماربا ارحمهما رحم کی زما په دی دواړو والدینو کما رب یانی صغیرا لک زما پالنه چکړی و په وڑوک والیکې کما رب یانی صغیرا وګوره د مور پلار حق سو کوزول نشي خاص کر د مور درې درجه حق د پلار په نسبت سیواله زکه یو کال پوری خو بچه په خېټه ګرځولې او څومره تکلیف و هغه تا او بیا د بچی پیدایش کې هغه څومره تکلیف برداشت کړي او سو کال چې بچه پیدا شو نو د خپلې سینې په یو ورکړي اپ دې خلاصې ته څومره کال ګندګي وینځلې مور د بچینه ګندګي وینځي خوره پسند کی ګړون جن راځي او ایستا نمبر راغې پلار او مور دی بوډا شوی او یو ځل غي بستر کې ګندګي وکا نو ته چې جامې او بستر وینځي سمره دی تندې ګړون جې کړې هغه زور ګنا کارا ته کې تندې نو ګړون جې کړې استا یو ځل نمبر راغې مور د بچو نه ګندګي وینځي نه ته کرکه ورځي او ګندګي دی وی زره سینې سره به راجوخ کی جمع دی ویره ساړه به شوی په خوبو به وینځلو نزان سره ګرمای نو د مور پلار حق بچي نشي پورا کوله څومره کده د مور پلار خدمت کوي کنه نو د دا ټول احسانات داغي مور پلار سره ډېر لګدي اډېر نیکان بچي وي چې الله ورته د مور پلار د خدمت توفیق ورکي امور پلار د بچو نه مزي چرچي نه غواړي کته ناري دای در سره ناره ته راي بلکې اکثر مور پلار د بچي په خرچه باندې سکی خفقي دغه یو مرګ نه مور اوس وفات شو الله دې ټول مرتګانو ته بخنو نا وکنه نا کله حج عمره کې ما سره ما نه وی ګور مور ته هغه ته الله ډېر وس ورکړ نو مور ته وی ټلیفون وکړو چې یو دوه خبرې ویو کې هغه ته بچي بس کافي سي در باندې راځي په کې خبره وکړه د مور زړه غواړي چې بچي سره خبرې وکړي او نور به سیوا کولی نه اعلان کې کاغذ اټول رش په خبرې کولی نه الله دور وس ورکړو چې دا هغه پیسې په ټلیفونونو نه خلاصې دي خدای مور شفقت سو زر به ورته تو خبره بس ده نور در باندې پیسې راځي او فرمایا اے رب سما رحم وکي په دې دواړو کما رب یانی صغیرا لک سنگ چ پالنه کړي وزما په وړو کوالی کې ربکم عالم بما فی نفوسکم رب ستاسو خو پویږي پاغه چې ستاسو دې زړونو کې دی اې دی په لګورا د مور پلار خدمت عبادت ده کله وسړی د ننګ شرم کوي چې خلک برا پورې خان لی خزرې نه ده لګورا د مور پلار خدمت عبادت ده له وسړی ډر نه ده خو موزه وکړه اځړې نه خروجه ونی ونه سور اجر پکې ورته میلاو شي رب تاسو خو پويږي پاغس جستا سو په دې نفسونو کې دي ا مور پلار سره خېګړه کې نو ستا په دې خېګړه کې څه مقصد دی ا دا یو ته ير ور کوي کله ور د مور پلار خدمت سو کوي خوړو کې سو غټه کړي اغه ځنه څه نقدي لیدي دی وای جیدات تر لاسه کوم عقل یې سګری دا غس جیدات ته وای چې په ادمه ته په ستريقې ګوته ولا بوله نو ور سره خې ګړې کوي خو جیدات د پلار ته غل له نقد ته غل له وای ګوره خدمت خو کې وګوره د زړونو مالک پسلونو فوی چې ساسه دی ته کله ګوره دا سي خدمت هم سره کوي دام د شریعت مطابق نه لري ای یو بچی ته الله توفیق ورکو د مور پلار د خدمت نو په کار دی چې د شکرې نفل وکي نو د خدمت کوي ورته وي او یا بل د خیال لته بدوي چې دا د بچی دی اډو نسیکی کینا نو نن پلار خفقو سبای خفقو نو د هغه په دنیا و خیرت او بیړه غرکا کا نو د خدمت دا مقصد او چې تا په دا و خیرت تبا کو اغله روزانه کو سکه یره بابا جی وای دا خورا ما د خیر ګره دا بل ته بنوي کړي چې بچی دی رستا خو پزر کې دا دي چې بل په تباکه اسلام خټوله خیر خوای د دین او النصیحه دین ټول سره نصیحت ده نه ته شکر ادا کا خپلار دا سزر کې سوی نو ضرور بچاو کوا چې را خیر دی غریب دی او دا سې ځای خیرت خراب نشي اګه ساغه خو سره اسور سره تا تا ونه کو نه دې په زین او رسولو ربکم اعلم بما فی نفوسکم یو زه دغه بیان ته لاړو نن ته مولا تاسو کول وې شو کینی کنه نه ایوي نه کینی مې ولې وای دې پلار خدمت کول خلکو به آفرین دي شاباشې څنګه پلار ګور په دې مر ډاکټر لګوځي نو دې چې بوبوت له دیو زما کې انتقال به انتظار پسه وک نو بلنه چې به بوبوت له بلی به وک او مولا نو یو چې دې درس کې خلک وایي کې مولا وای دې بدا سي کار کو د پلار دوایی پسو که د پینزورو په دوایی راوړي اسمکه ته ټوله ولي کړه نو کله خدمت کوي خو ورته سکړي د څه نقد ورته سې کړي ها بچې کوم داسې نه کوي ا مور پلار باندې مور پلار سره خپنګ غره خو بچي دوی راکېبا بچه با علا ورکی جی ده سره نشتا زمونگی او مرگر او دیر نیک ده درس کل نا کل بیمونگ راجم اکو وی زمان و ده بچو جرگو کئی دی مال سرا کئی نا نایی باوی ده سر دور دور پیسی دی دا دی دیو لگئی که پا حج لگئی که مونگ بنوری ورکو نو مونگ با آغا پڑکو آغا آغا خپلی رنکی دی نوری غوختی او چه او بیو پلار دی ور سر سندک ڈک دی الکونه پا بینگی دی بیا بچی تنگی را تنگی نو دا سه شریعت تا نوی چه تنگ دا خپلی او لگا وکر که چهری بیا تا سر نی او ندر کئی نو بیا تگیلو کا ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب ستاسو خپو دی پا چستاسو پزرونو کی ایدی پا کل دا مور اپلار خدمت کئی خوڑا که تنگ دی ندی پا لگو دا ماس پا غین موز که خوڑا که خد تنگی سورا جربا ملاوشی نا لکی بتنگی گی بنا که دا مور اپلار خدمت دیو که خوڑا که خد تنگی ایو زن زران چالا لگی دا فلانی پلار مر دی اوی آغا وی جیر ما وی چی اس اللہ سانا کی پی ما باندې خاوري لګي موږ دعا له لړو نه مافخ کیم وي وي ما ولا دوا کو نه چې الله سانه کی پی دې تنگ شوه چیرې کدا خو بيماري وګدي نو خدمت په کول غواړي دی وجه نه ګوره دا سی وی کله موږ ته سوګراشي و ير ختم کوي سوره یاسین ویلي وي بچي به بی بیمار دي چې الله خک نو چې د بچی نمبر راغې بابا چې ته ته به ویونیو نو دی وي ختم کوي سوره یاسین کوي وي چې بابا الله سانه کی په صورت یاسین ته ساو باسي او په ختمولو ته ساو باسي وای ربکم اعلم بما فی نفوسکم د مور پلار په خدمت بزړه کې تنګې نه خدمت کې د ننګ شرم هړو کې خو پریشان وای ربکم اعلم بما فی نفوسکم د مور پلار خدمت یو لو شه د نبی دې سلام یو زنده سبا مزکو مشکات شریف حدیث تے صحابو تے وی بیگا جنت تلاڑو نوی جنت کی می دا قرآن آواز و آورے دو نو ما ویدا دا چا دے ویدا استا دا آفلانی صحابی ما ویدا ولی دا نور آواز نشی آورے دے ویدے دا مور سر احسانات کئی نو دا چا آواز گردی کوٹی پوری نرسی او دا چا دا مور اپلار خدمت تے نو دے تلاوت پا فرش کئی او आवाज په عرش کې اورې دیشي محمد ابن سیرین د تعبیر الرؤیا امام د تعبیر الرؤیا امام نو مورته د شپې چاپی کولا د مور د خپل به راز د دې مخسر مګلی نو ساری ورته طالب العلم وی وی بیګا می خوب کې کته مخ د سوار لسمې د سپمې پشان پړه کې دو نا خجون گیده دی فن امام آورتوی بچی ها طالب علیم توی خکل خوب دیدی تره ویدا بیگا ما مور تا پخبو چاپی کولا نما بیخ پیر آواغسی پا دی گیر آم مخمی بگلی چیر جنت پا دی کده دادا خبو دا مگلو اثراتو چی دا مخو کتو چی دا پڑکی دو ادمور اپلار حق ور پا مرگم ختمی گینا چې ګنې مړ شونو حق ختم شونا دا غي وادي به پوره کې د دې دوستانو سره تعلق بساتي ان تکونو صالحینا کایتا سنکان حضرت ګور علماء صراحتن ویلي وای ربکما علم بما فی نفوسکو رب خپویږي تاسو پاغ چې زړونو کې لري ای ظاهرن د مور پلار عزت کې او خدمت کې غزړه کې دربانې بوج دے او زړه کې دا خدمت بدګنی کایي تاسو نه کان فإنه بشک د الله کان للوابین غفورا دې د پاره د توبه کوونکو بخون کې واثذ القربا حقه ور کای خاوندانو د خپل ولای ته حق دا غوي والمسكين وغريب ثا وابن السبيل ومسافر ثا ولا تبذر تبذيرا او بيزاي مال ملغ وتبذيرا فبيزاي لقول سرا ايشا كتول مال په دين او په حق لغولو دي تفضل خرجي نه وي او کيو روپي پیسې بيزاي لغولا نو دي تفضل خرجي وي ان المبذرین آبشکا دا بیزای مال لگون کی کانو اخوان الشیاطین دیدی رونا دا شیطانانو بیزای مال لگئی پا ڈزو ڈزو وادنو کی ڈزے کئی ڈول سرنا دا نور نم گٹل دی او غیبان مال لگئی یقیناً بیزای مال لگو ان کی کانو اخوان الشیاطین دی رونا دا شیطانانو وکان الشیطانو دا شیطان لربی ہی کفورا دا خپل رب دا پارا غٹنا شکرا و اما تعرضن عنهم او کچر مخڑول تا دا دی غریبانانو خپلواننا ابتغاء رحمت من ربک د پار د لټولو د رحمت طرفستا ترجوها چت داغه امید ساتي خپل غریب مسكين راغ او هغه عادت ته ول سورکه خوستا لاس خالی دي خود پدي امید چې الله به مال راولي فقل لهم قولا مسورا ويا دويت وینا نرما و اوس ملاس تنگ دے او انشاءاللہ چه راشی در کومبا نرم نرم خبر اوکا او وعدہ ورسر اوکا اپا دی تنگی کما چه چوکتا لکو سکے سوال تا ولاڑ دے دا سی کتی بلو درو کستا دا زبسوی شکر باسا چه تالی دورس در کڑی او ستا دے در ور تا سوک رازی او اس بدر تا دا اللہ را بخن غواڑی دا الله نبتا تبخن غواړي سخاوت یو لوی شی دی. دلته زموږ یو مرګره وفات او د مدرسې خدمت کول طالبانو الله دې جنت فردوس ورکړي. دا چې وفات شو ناو غریبانو سره وتاول کو خپلوان لاړه لا خپ په ټول غریبانو ته قبر سره ناس ته جوړلې هر څوک د دې عادت او سخاوت چې زنانه ولې ورکول نارینه ولې ورکول اور سوک بے در ور کی ولاړو سوک چې نو ور کوي داغه کوڅه کې ازل کو سو ګذريږي ایدا سي په کنزولو والو ټکولو واپس کی چا تر مرګ بیا ناراضي ولا تجعل يدك مگر ز ولاس دي مغلولتن الى عنقك تړلې شوه د خپل سټ سارا داسې د خیر خیرات نه لاس مبندوا لکه د چا د لاس راوالې د سټ سره ولو تړي ولا ثب سوتھا کل البسوی می فرا خوا پټول فرا خول سرا چې د بچو غا نان نفقه فرزي دی مورکا او غي دینار پرې خل فتقود ورنکی بني ملومن ملامتا محصورا استړ شوستو مانا ان ربک بیشک ربستا یبسط الرزق فراخ کوی رزق لمن یشاء چال چواڑی و یقدر او تنگوی اے اللہ دے حبیب دمرا سخاوا چکل ہو پیولار تے پتول خلق بول اللہ رکھ ناس یوزن بانڈ چان راگیر وی مولا بس راکے اللہ حبیب سرسونا صادر دمرا سخ دا اللہ دے حبیب نراخ کو چې په دې شټ مبارک کې ورته نخې جوړې کې الله حبيب تبسم وکړه وی کما سره دور وې نه کده دي صحرا د ازغوم را نو تاسو به زبخیل نه وې بندې کما سره لاسو کې سشت دینا یقینا رفستا فراخ کوي رزق چاله چې خوخشي و يقدر او تنگوي انه کان بعباده خبيرا بصيرا بیشک دا اللہ دے پخپلو بندگانو خبردارو لیدن کے ولا تقتلو اولادکم خشیت املاق موجن اخپل اولاد دیر دلو گنا مشرکانو بمڑکو جلے بس ابا سخری یا دین تین نیز دیکھے الدنیاوی تعلیم دی پیوکو او آغا دی ایمان ناو دی دین نا خبر ندے دام دا اولاد قتلو لی و یرا سبب شکر سکولی ہوئی ڈاکٹر شو انجینئر شو و نور د دین خبر نه نه ډاکټر او انجینر هم ته جوړ ک شریعت کې سمن نه لا خدای ضرورت دی او ایمان او دین ز د کور مقصد دی نو مقصد وی ضرورت وی خپل اولاد د دین او د ایمانیات او نه خبر کا چې هغه ډاکټرم دی انجینرم دی او د دین هم خبردار دی نو ګوره تاسو خلک د دین او دنیا دواړو غتا په تش دنیا زده دی مکه مکرمه کې یو لوی انجینر دی ا د حرم پټول لوی انجینرانو کې خو شریعت له برابر سره دی الو درستخان چلی علماء ناس فی برسر تو علماء خدمت کن دینم دے پاکی او دنیاوی مہارتم اللہ ورکن اوز بچینا دیتش ڈاکٹر جوڑ کو آواد دین نا خبر نرے نسباب دی یہودو نسواراو د غیر دینو د خبرو نا متاثر کی گی آواد دین نا دو خبر نی انه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق موج نه خپل اولاد د یری د لوګنا نحن نرزقهم من رزق ورکو دویتا و د اولاد د رزق زموار تني و یاکم او تاسو لن درکو ګور الله چې سو پیدا کی غسر د رزق لیکلی او کله د پلار پلاس ورکې ک پلارې مړشي د بل پلاسې ورکي کله ګوره غریبانانو تریزیک لیکلی خو د یو بند نه الله راضی شو نو د یو شلو غریبانانو رزق دی او مالداره پلاس کو په دی وله ورکې اوس ورکول والله سووک دی اوس که دا مالداره وي جیره به زه خو تنګ شو او زه خو د شلو کسانو خرچ نه شم برداشت کولی نو الله ولا بل سو بد بسو کی حدیث کی راغلی و اید چا پدرستخان جسم را خلق خوراک کئ نو الله ملائکه لو اید لدا غبر خارج کور کوي گدی و اید تنگ شو نو ملائکه لو اید دارج زدن کټ کئ زکه ستا پدرستخان جو غرسته و خوڑا کد الله چې کوم لیکلی وغه و خوڑا سچ الله لیکلی او خوڑا نحنو نرزقهم مون رزق ورکو دویتا و ایاکم موتا شتا اگر از ما درسم قضا کوئی اونی ایک سر افات اللہ دی بچو او داغو کی مال دولت کی خیر ہوا چاہی زمین مدرسہ کے لیر مون سر تعاون کرے ناغن دیر کل خبری وی دا مشر تابوی جد آرا خبر دے کئی جی ماولی کلی دمرا پگا خبر ہو ندا آغای والد و نیکیو نو یقبا درستخان چلولو نجی غریبانانو باو خورا بیابی ورطو یر محصر مرے رحسانو دا خستاسو لیکلی شوی رزقو خو کدل تنوی راغلی دا بما تاسو پسی کم زی گرزولو سمرے احسان مو محصرو کو رزق مخپلو خورو ادا تاسو لیکلی او نو کدل تنوی راہ رات لی نو ما بدا تاسو پسی کم زی گرزولو ان قتلهم بشک وجلد دی اولاد کان خطا کبیرا د گنا لویا ولا تقرب الزنا منزدی کی گئی زنا تا ادا سی کارونا مکوا چې دا غی نه بدکاری جوړیږي لکه دا سی تصاویر ګوره دا سی غانا بجانا اوره دا سی ماحول دې دا سی بی پردگیری دا منیز دیکھی گئی بدکار ایتا انہو کان فاحشتن بیشک ددا بی حیائی وسا سبیلا او بداو ناکار لاردا ولا تقتل النفس اللتی وجنی ما نفسا حرم اللہ چی اللہ داغ وجل حرام کری الا بالحق مگر د قانون شرعی مطابق ومن قتل مظلوما سوق وجل شو په ظلم سرا فقد جعلنا لوليه سلطانا بهشک غرزول دمون د دې وجل شوی د وارث ته فار سلطانا زور او اختیار فلا يسرف في القتل نو دې دې زیات نه کوي په وجلو کې ور سلطان نسب مراد دي ان شاء قتل وَإِنْ شَاءَ عَفَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ دریز طریقو سره د زور الله دل ورکړې د قانون شری مطابق اسلامی ملک دے قانون دے نو د مقتول د وارث دری اختیارات دی سلطان سو یا خود قاتل قتل کی د خلیفہ او د بادشاہ د حکم مطابق اک خوخی شنو معاف دی کی او ک خوخی شنو دیت دیوالی د درو خبرو کې د تا اختیار دی او فلا یسرف فی القتل قتل کې زیاتې دی نه کې اسراف فی القتل هم دری صورت علی د قاتل نه بغیر د بل څوک نه قتل چې قتل یو کړي ا قاتل ظالم پاتې شو او بل مظلوم یو داغي بدله کې وجل او اسراف فی القتل دې ته وای د یو په بدله کې د دو نه وجنی لکه عربو بکول دنا په هید وجنا اپختانی کوي اسراف فی القتل دې ته وای وی وجلو نو شکل دې نه بدرنګي زکا کافر شکل بم نبدرنگے مسلد آغبارک ابن آروادا انہو کان من سورا یقیناً دد سر مدد کڑے شوے دے اے مظلوم سر دا اللہ مدد تے ولا تقربو مال الیتیم منیز دیکھے گئی مال دے یتیم تا الا باللتی مگر پہغ طریقہ هي احسن چا خيستوي ادي يتيم پکې خير ده داغه د مال پکې فائده ده حتا يبلغ شده تر دي چې ورسيږي ځواني خپل تا واوفو بالعهد پرواله کوي په وادو الله سره موادي کړي يا بل مسلمان کافر سره دی وعده کړي نو وعده خلافي بد کافر سره نکه ان العهد بشك وعدا کان مسئولا دچد دی تپوس بکی دیشی سباب اللہ دا عہد و وعدی محبارک تپوس کئی و اوف الکیل پورکی پیمانا ای تالی او پیمانا مکرر دا چدا سے بکی نو پیمانا پورکا و اوف الکیل پورکی پیمانا اذا کلتم کل چتا سو پیمان کوئی وزینو تول کوئی بالقسط اصل مستقیم پتل برابر ذالک خیر دا غرد و احسن تعویل او ډیر خیست دا پا انجام کی ولا تقفو موایا مزامور پسی کیگا ما ده غس پسی لیس لک به علم چی نشتا ده تالر داغی بارکی سپوها ویلم ایوشینا خبرنی نور پسی کیگا ما دیوشینا خبرنی ناغی پسی کیگا ما ولا تقف ما لیس لک به علم آیات مبارکہ کی فرمائی ولا تقف مور پسی کی گما دا غس پسی چی نشت تالر داغی بارک علم دی آجامی آیات مبارکہ دی دیوشی بارک پوہنی نواغی پسی کی گما لا تقل رئیتو وانت لم ترہ دا سموه ای چې ما کتلې ولیدلې دیني لکه دا مو خلکو عادت وي امام لیدلې لیدلې دینه ده نو دا سموه ای چې ما لیدلې او دا سموه ای چې ما وری دی او تا وری دی دی ادا سموه ای چې ز په هم پدیشي او ته په هنې دا قول د آیات په تفسیر کې د ابن عباس رضی الله عنهما عليه امام مجاهد داسی موئی اے دی اوس کس مزمت مبیانا و تعالی علم نشتا نمونگ خسپک کو رستو رانا کرو اور پاسیمو کتابون جلدو نولی کلا تپوس رستو کرو اے دی اوس سنگشی نا خبر نیا غریب خبر نیا اتور پاسی اڑا میں لگیا ہے بعضی ویدی نا مراد د دروغ و گواہی دا د دروغ و گواہی مکوا دارنگی پچا تهمت ملگوا بہتان پچا ملگوا نگر آیات کی نہی دا دروغنا دبل دبدنا مولنا سوک بدنامه وما مور پسی کی گدا غس پسی لیس لک به علم چتال رداغ بارک علم نشتا ان السمع بشک دا غنا والبصر استرگی والفؤاد استرگی والفؤاد ازرنا کل اولائک طول دغ اندامنا کان عنه مسئولا دچی د دې بار کې په پښتنه او تپوس کې دیشي د دې اندامونو بار کې په تپوس کې دیشي د انسان د وګونو بار کې چې په دې د ساوري دیلو په دې جب د سویلو باقاعده د وګونو تپوس بکیږي د سترګو د زړونو دې بار کې په پښتنه کې ولا تمشي في الارض مرحا مگر زپز مکه کې مرحا پلوي او تکبر سرا د غرور او تکبر ګرځیدل مکوا عاجزي پزان کرا ولا انك بشکت لن تخرق الارض ارجس سر لنشز مکا ولن تبلغ الجبال طولا او ارگیز رسیده نشی غرونو تا پدنگوالی کی نو آیات کی منع دا چه انسان دی سنکی تلل دی دا غرور نوی آجزی انسانیت او حیا سر دی گرزی کناری نده که زنانر حیا سر دی گرزی او اللہ دا حیا دا گرزی دو صفت کئی قرآن کی سورہ قصص کی او زنان پا حیا را روانوا نو دا عرش مالکی دا گرزیدو صفت کئی وی فجاعت وی احداهما تمشی علی استحیاء وی پیدل راغلی و موسیٰ علیہ السلام تا دا شعیب علیہ السلام پلونو کیاو اللہ وی را روان و پیدل و گرزیدل دا حیا نڈکو اللہ دا اغا گرزیدو صفت کئی چی اغا دا حیا سروی دیوجنیو اللہ والوی وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَادُعًا فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمُ مِنْكَ أَرْفَعُوا زمکا کی مگر زمگر آجزی سرا دے دلان دی سمر خلق دے چیاغا ہر لحاظ سرطانو چدو وَإِن كُنْتَ فِي عِزٍ وَحِرْزٍ وَمَنْعَتٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمُ مِنْكَ أَمْنَعُوا کتوی چه زمازور و عزت و طاقت ده ده دی خاور و دلان دی سمر طاقت ورپرات دی کل ذالک طول دا کان سیئوهو دا گناه ده دی عند ربک مکروها استاد رب نیز ناروا او ناجائزا ذالک دا مما دا غسن دی او حائلے کا ربک چی وحی کڑی دا تاسو تا حبیب ربستا من الحکمت د حکمت د خبرنا ورا دی سو آیاتونو کی دا وقدوا ربک اللہ تعبدو الا ایاہو دی آیاتونو کی دا ٹوڑ خبر د حکمت دی ولا تجعل مگر زوا مع اللہ الہن آخرا الله سره معبود او مددگار بل فتلقى في جهنم ورنار ثاو بکړی شي په جهنم کې ملوم مدحورا ملامت شوه او رټل شوه قرآن د حکمت خبرې ذکر کې خو اول کې بیان د توحید او په آخر کې بیان د توحید ده ګور د ویشتم آیات کې ویلو لا تجعل مع الله الهنا خرا دل تبیاوی ولا تجعل مع الله اله اخر دا موږ ته سولوي کدا د حکمت خبرې پچا کی ټولی دی خو ایمان نشتا نو دا بد د قبر او خیرت کې پکار را نشي دا بالا پکار راځي چې د کی ایمان وي ادي په لور کله ایمان هم دی او د حکمت په خبرو باندې موصوف وي نو دا بالا پکار راځي چې خاتمه دی په ایمان وشي ایک اتا کی اس وقتی تو ریمانم دے اد حکمت دا خبرو نڈکی فلا یعذ بالله خاتمه دی غډه وډه شوا ځکه اول او اخر کې دی ایمان او د توحید خبرې ذکر کې اف اصفاکم ربکم بالبنین آیا غورا کړه د تاسو لر ای مشرکان او رب تاسو په زامنو مشرکان او په لور پیدا کېدو ډېر بد ګڼل واتخذ من الملائکه ناثا او نیولی دی په خپل د ملائکو نه لایاذ بالله لونا انکم بیشک تاسو لتقولون خامخا وای تاسو قولا عظیما وینا لوید گنا ولقد صرفنا په معنا د بیان نه ده په معنا د کرر نه ده بیشک بار بار بیان کړي بونگا بار بار بیان کړي مونږ فی هاذ القران په دې قران کې دې د پاره لې ذکرو چې دای نصیحت قبول کړي وما یزیدهم نزیات اید کافر لرا د قران دا بار بار نصیحت الا نفورا مگر نورم نفرت دیننا قلو فرمائے لو کان معہو آلہتن کوید اللہ سر نور معبودان و مددگاران کما یقولون لکسنگچ مشرکان وائی اذا لبتغو پدغ وخ کے لٹول بویدوی الہ ذل عرش سبیلا اغا خاون دا عرشتا لار د مقابله یا سبیلا لار د نزدیکت آیات کې دو ترجمې دي علامه حافظ ابن قیم رحم الله هم دغه دو ترجمې کړي اے مشرکان وې د الله سره نور علی حنشتا اکوه نبی خوبید مقابله لار لټوله لکه یو بادشاه بل د بادشاهی نظر کوي اداغ په حکومت قبضه کول غواړي نو د سبیل نه مراد یا لار د مقابله دا یا سبیل نه مراد لار د نزدې کدا ابن قیم رحم الله د آیات دغه دو مقصدونه ذکر کړي ګوره یو دا چې غلبه به کړي لکه د دې معنا تایید راځي سوره مومنون کې وګورئ سوره مومنون کې اتلسمه پارا کې آیات رازی 91 نمبر آیات دی وګورئ سوره مومنون آیات مبارکه ده داغي 91 نمبر اتلسم پارا کی سورہ مومنون رازی وَيَمَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ نَدْنِي وَلِلَّهِ اس قسم اولاد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ نِشْتَدَ اللَّهُ سَرَبَ لِحِسُّوكَ مَعْبُودَ وَمَدَدْگَار بالفرض و تقدیر کا مشرکان ہوئے اِذَا اللَّهَ ذَهَبَا دَغَوَقِ بُوتِ الْبَكْرِوِ كُلُّ إِلَٰهٍ هر یو معبود بما خلقا په هغه چا سره چې کوم مخلوق پیدا کړي ولا علی بعضهم علی بعض خامخ غالب شوی به بازی د دوی په بازی لکه بادشاہان په یو بل د غلبي کوشش کوي سبحان الله عما یصفون پاکی د الله لرا د هغه نه چې دای کوم صفاتونه بیانې یو د آیات معنا دا وا دویمه معنا ګور ورو سر راوړل آیات ګورې د دې سوره اسراء 55 نمبر آیات ګورې د دې وم 50 اولائک یدعو اولائک الذین دا هغه کسان دی یدعونا چه دا مشرکان ورطرا مدد شوائی او دیرا بلی یبتغونا او دغنیکان خلق لٹوی الى ربهم الوسیلتا خپل رب تا نزدیکت ای اللہ تا جاڑی ادید آغنا غواڑی ما مسلم شریف کې راغلی سخلق نیکان د پیریانو نه خلکو عبادت کولو نو دغه پیریانو ایمان راړو ا دې خلکو یا غشان عبادت کولو الله ورته هما ته جاړي عبادت کوي ځان راته نږدې کوي یبتغون الی ربهم الوسیلتا لټوی خپل رب ته نږدې کات پنې کو اعمال ایهم اقرب چې کوم یو په دې کې بزیات نږدې وي ويرجون رحمته او امید ساتي د الله د رحمت د دې آیات کې د غدو ترجمه دي د یو تایید د دغه سوره الاسراء آیات چې اوس مراوړو ا د اولی معنا تایید تاسو سوره مؤمنون راوړو نو ایو استاذ خدایان خوب الله تزان نزدې کړ نو تی څنګه عبادت او بندگی کې آ خدا الله بندگان دی د بندگانو بندگی کې سبحانه پاکی د الله لرا وتعالى چتولیده اما دا غسنا وتعالى چد اما یقولون دا غسنا چې دا مشرکان وای علو ان کبیرا پوچته دو لو سرا تسبح له السماوات السبع پاکی بیان ای الله ل راسمان نو والارض سبکی ومن فیهن اور غسوک چ پدی اسمان نو زمکو کیلی و ایم من ش نشته سیو ش کاونه دکلرگه د ک گټ دا او قبل ش الا یسبح بحمده مگر پاکی بیان وی سرد حمد ویلو د الله نا تسبیح او تحمید د الله وی وګوره هر شی کوش د کلون د الله تسبیح وی ولک الا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو پوی گئی نه دای په پاکی بیانولو انه بشک د الله کان حلیمن د صبرناک غفورا او ډیر بخون کنه وإذا قرأت القرآن كلشللت قرآن الله خپل حبيب توي جعلنا بينك نورا پیدا کوم پمنستا کی وبين الذين او پمندا وکسانو کی لا يؤمنون بالآخرتي چی مان نساتی غیب اخرت حجابا پردا مستورا پټا اے او پټا پردا الله خپل نبی ته استاد دعوت د دې ضرورت د نکی غنا زکه ازلی بد نصیب دي تاسو دعوت کوي خو مستاس او د دوی په منځ کې یو پټ پرد جوړ کو اثرات د دعوت د دې ضرورت د نکی غنا وجعلنا على قلوبهم اكنه او ګرزولی مون په ژوند دي کافر او فردې اي يفقهوه دا چې پدي پوه نشي وفي اذانهم وقرا او وګونو کې درنواله دي د قران خبرې په بوج کې او دا په بوج راولي واذا ذكرت ربك في القران وحده کله چې رایات کې ته خپل رب قرآن کې وحده ایکی اوازې چې الله د عبادت او بندګۍ مستحق دی بل سوک نشتا ولو نو ګرځیدای علی ادوارهم پخپل شاګانو نفورا نفرت کوونکی نحنو اعلم موږ خپویګو بما په غنیت یستمعون به چې دوی غوکی دی پاغه تاسو ته اې دایو د ټوکو د پارا قران ته غوکی خو چې خندا اور پوریو کی سزا او کی اې د یستمعون الیک کله چې دا کافر غوکی دی تاسو ته و اذ هم نجوا او کله چې دی ځان ته پټی چرګی کئ اې دی یقول الظالمون کله چې ویلیو دی ظالمانو ان تتبعونا نئی روان تاسو الا رجلا مسحورا مگر دیو سڑی پس مسحورا د مسور دو معناګانې علما وکړي دو کشوي دے جادوګر دے یا لیونې دے مشهور په معنا د مجنون دے یا په معنا د ساحر دے دې کې یو مسله باندې ځان پوي کوي اے نبی باندې جادو اثر کوي کنا د زمونږ اهل سنت والجماعت وای نبی بشر وی ناغم د جادو نه متاثر کې دی شي لکه قران کې وای موسی علی السلام چې هم ساګانه غرزل یخیل الیه من سحرهم انها تسعى خیال کې ورتر اوسته شي دا غنی منډه وای نبی د جادو نه متاثر کېږي معتزله یو ډل د دی وای په نبی جادو اثر نه کوي او ای کومغه وایو چې په نبی جادو اثر کوي نو دا خود کافرو د خبرې تایید بشي چې کفارو بوي ان تتبعونا الا رجلا مسحورا و ایت سروانه مگر یو سړی پسې جادو پښوي نو معتزله ګور د آیات دلیل ګرځي کومغه وایو چې په نبی جادو شوي نو دا خو معتزله وی دا خو د کافرو د خبرې تایید دي چې مونږ وایو ایم وای جادو پېښوي مونږ وایو مشهور دي جادو نه اثر قبول کړي نو معتزله د سره انکار او کچھ په نبی باندې جادو اثر نه کوي هي په سوال جواب باندې شو پوښو پای د معتزله سره عقیده ده ای وای نبی باندې جادو اثر نه کوي زموږ اهل سنت سره و یا اثر پہ کئی خو دا سی اثر نکئی چې د نبوت پکار کې دسه کمی راشی دنیاوی معاملاتو کې په نبی جادو اثر کئی دا معتزله او دلیل سره دا آیات و ایتا جوی چی جادو پہ اثر کئی نو دا خود کافر و دا خبر تایید دے ان تتبعون الا رجل مسحورا آده پا کیو در جاو آزم دی کل لگی خوبنم پکے گا آگل پکے گرزا آن سو وایو کومه یاد ده درې غوته پکې ده مولانا چې وکم زه ورو شي را دا به خو ګرامت به کې نیو دو لیکل کوراله کا پېښه اسه ناست پیندا سرشتا اوب عجیب کې دا شان سنبال کې دا څوک پوښو په سوال باندې نو اهل سنت زمو استادانو لیکلی وی دی آیات کې دا کافر جوی مشهور ددا دروغ وای زکه دا صورت مکی ده په مکه کې په پیغمبر جادو نو شوه جادو په مدینه کې شوه ردی آیات کې جواب له ضرورت نشته دا کفارو دروغ دي په پیغمبر جادو شوه او خو مدینه کې دا صورت مکی ده ندل تاغی د زد نه د وجنه وای یاره د باندې خو جادو شوه وګوره که خبره د مدینی منوري شي او معتزله استدلال کوي نو داغي زموږ د علما سو جوابونه کوي وای مسحور په معنا د مجنون لې امام مجاهد وای مسحور په معنا د مخدوع لې یرا دوکشه نه روان مگر یو سړی دوکشه ایسې ځان ته پیغمبر وای پیغمبر نه یا مشهور په معنا د مجنون له یا مشهور په معنا د مخدوع له یا کلم مفعول په معنا د فاعل راضی نو مشهورن ایسا هرن نه ی روان تاسو الا رجلا مشهورا مگر یو سړی په سچ جادوګر دی انظر غور کیف دربو لکلم ثال سرنګ بیانوی حبیب تاسو ته مثالنا فدلوا ندای گمراهان شوی دی فلا یستطيعون سبیلا ندای وسو طاقت نشی لرل د سیلاره وقالوا ایدا کافر ایدا کنا عظاما اکل چشومنګ پدې قبرونو کې اډو کې ورفاتن زری زری ائنا علم بعثونا دایمونگ خام خوابیا ورا پورتکڑیشو خلقا جدیدا پا پیدایش نوی سرا بیا به مون په یو نوې پیدایش پیدا شو. یک فارو د دوباره ژوندون انکار کولو ا دوباره ژوندون نه منلو. قل فرمایا کونو حجارتن شیکانی او حدیدن یا اسپنا. دا غوت خاورې شوه و ما بسوګ را واپس کی ک کان درن جوړ شو اسپنا درن جوړ شو. نو بیا الله قادر دی چې دوباره بد پیدا کی او خلقن یا یو داسې مخلوق جوړ شي مما یکبر فی صدورکم چې هغه ګران او لوی لګی ستاسو سینو کې. امام مجاهد وی خلق مما یکبر فی صدورکم نسل مراد دی اسمانونا شی ازمک شی غرونا شی ځکه د زونو کې دا ډیر لوی دا د امام مجاهد قول لے. او د ګڼو صحابو نه دا منقول لی وی دینا مرگ مراد دی ایده وی چه مون مروشو اخارشو مون سوکنشی بیا جوندی کولی او خلقا مما یکبرو فی صدورکم نه مراد سده الموت. د ګڼو صحابو تاریخ تفسیر دار یا او خلقا یا یو داس مخلوق جوړ شئی مما داغنا یکبرو فی صدورکم چی اغلوی لگی ستاسو پسینو کے. پس یقولو نظر دی جدا کافر بووی من یعیدنا سوک بمو دوباره پیدا کی. قل اللذی او فرمایا غزاد فتورکم اول مرتن چی پیدا کری وی تاسو پا اول زل کے. نشوی نام و نشان دینو چاچی دا نش نشت کڑے دوباره به دی پیدا کی. فثیون غیزون ایلے کروسهم زرد چوب خوزوی دی تا تخبل سرونا دا ٹوکو دی استحزاد وجنا. ویقولون دا کافر بوئی متاہو ندا بکلی دا مڑی بکل جوندی کی. قلو فرمایا سانیز دی دا یکون قریبا دا چیشی نیز دی. یوم یدوکم پکمرت چی آواز بدر کی تاسو تا اے اللہ باد بے مشپیلی نفس بے اسرافیل علیہ السلام بے مشپیلی سر پکے ہوئی. فتستجیبون بے حمدی نتاسو بحکم منی دا اللہ بے حمدی سرد حمد ویلو دا اللہ نا ٹول برا جوندی شید بے مشپیلی سراف. وتظنون تاسو بخیال و گمان کوئی إلا بستم إلا قليلا چتا سو وحنو تیر کړه دنیا کې یا په قبرونو کې مگر لغونته. اې د آخرت په دومره هیبت وی چې د قبر هغه هیبت به هیر شي او د آخرت په دومره مصیبت او تکلیف وی چې د دنیا ژوند به یو ورځ ورته ښکار شي. تاسو به ګمان کوئ إلا بستم إلا قليلا چتا سو وحنو تیر کړه دنیا کې یا په قبرونو کې إلا قليلا مگر لغنتي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد عليه واصحابه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. اله العالمين ته په حالت دروځي کې د بندګانو دعاګانې قبلې او د خپل حبيب په جبه دي د سوایمین و سره د دعا قبلې دو وعده کړي. ستا حبیب حکم دی چې د قران د تلاوت نه پس الله نه سوال کوي او الله د خپل کتاب د تلاوت نه پس ته د بندګانو دعاګانې قبلې. رب کریم تا د خپل حبیب په جبه مبارک فرمایلی چې ما تاسو کلا سو غړی نو ما ته حیا راځي چې دا لاس خالی پریزم. یا الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې. الله زمونږ ظاهر باطن عقاید او اعمال سیرت او صورت الله د قران او سنت مطابق کې. الله په پوره پوره دین مونږ ټول ته د تلو توفیق راکړي. الله به مونږ کې څومره عیبونه دي نقصانات دي ظاهرا باطنا چې هغه د شمیر نه بار دي. الله ستا د هدایت کتاب ته ناشيو ته مونږ ته هدایتو کې او دا ټول عیبونه نقصانات زمونږ نه لرې کې. اته چې څنګه بندگان جوړې دل زمونږ نه غواړي الله مونږ نه غشان بندگان جوړ کې او مونږ د خپل حبیب په صحیح مانو کې امتیان جوړ کې. یا رب کریم مونږ ته ازمون د ټول والدینو ته او اصول فروع ته مړو ژوندو ته حاضرینو غایبینو ته الله واړه او دې ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین سمر مردگان ترنن رضی پوری مسلمانان شوی عاجز دی الله تور سره در رحم او کرم معاملو کی سمر ژوندے امت دے مونټول ته د صحیح توبه توفیق راکې. یا رب کریم سمر بیماران دی کورونو کې اسپیتالونو کې دایمن عارضن زمونږ دی طلباء او طالباتو کې الله ته قادر او قدیر شفای کامل ول ورکه. الله ته ټول بیماران ته شفای کامل عاجل ور نصیب کی. الہ العالمین په تمام دنیا کې چې کمزه کې امت مسلمه پټ کړو دے پریشان دي در په در دي الله ته دې ټول مظلومانو مدد او نصرت وکي او د هر امت د مال جان او د حیا حفاظت وکي. تا سمر اسلامی ملکونه دی الله امن و امان پکی غاوله او دا ملکونه آدان درونی بیرونی شرون و فسادونو نا اللہ پا حفاظت کے اساتے. اللہ نیکان صالحان حیادار دیندار خلق د مسلمانان و مشران کے او دا حکمرانان ازرون استا پلا سکی دی اللہ تا دا ہر چازرن ارمو لیشی او سختو لیشی. الله د دې ټول حکمرانانو په زړونو کې د دین د رعیت او د ملکونو د مسلمانانو مبارک خیر رحم او کرم واچي. یا رب کریم د چا اولاد ني نیکمل صالح اولاد ول ورکه او د چا اولاد وي د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی د چا کورونو کې بنی نو بنات دي الله د غیب او د حیا او د نیکی رښتې بندوبس ورته وکي. الله د دین ټول شوبې قائم دائم او ساتي. الله زموږ د مدرسې د طلباء په دې لنګر یا نورو اخراجاتو کې سوک منډې ترړې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. کوم مسلمانانو منډې ترړې والي او وفات دي الله بخنه ورته وکي جنت فردوس ورکه. اچا منډې ترړې والي پاغي مالی نقصان راغلي الله د رزق حلال دروازې ولکلاو. الله زموږ د درس هر قسم رکاوټونه ختم کړي او دا دوره تفسیر په خپل رحم او کرم اختتام تورسه سمر زایونو کې استاد کتاب خدمت کړي. رب کریما تدا ټول درسونه په خیر عافیت اختتام تورسه. الله زموږ زړونو کې د تمام امت لپاره خیر خیر خوایي او نصیحت واچي د اچا بارکه الہ العالمینا بدخوایی ما چه تد طول امت دا مال جان و دا حیاء افاظتو کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و کنا عذاب النار و صلی اللہ تعالی آخر.